Book 2 34 34 Traukinyje Ar tai traukinys į Berlyną? Kada traukinys išvyksta? Kada traukinys atvyksta į Berlyną? Atsiprašau, ar galiu praeiti? Aš manau, kad tai mano vieta. Aš manau, jūs sėdite mano vietoje. Kur yra miegamasis vagonas? Miegamasis vagonas yra traukinio gale. O kur yra vagonas restoranas? Priekyje. Ar galiu miegoti apačioje? Ar galiu miegoti viduryje? Ar galiu miegoti viršuje? Kada būsime prie sienos? Kiek trunka kelionė į Berlyną? Ar traukinys vėluoja? Ar turite ką nors paskaityti? Ar čia galima gauti ko nors pavalgyti ir atsigerti? Ar galite mane pažadinti 7 valandą?